ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะกันในรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าหรือสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์และที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ในทุกวันอังคารเรามาฝึกปฏิบัติธรรมะกันฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบการปฏิบัตินั้นมีอยู่หลายอย่างทำฟังเช่นการที่เรารู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ไปตามหน้าที่ที่ควรจะใช้ควรจะทำรู้จักที่จะปฏิบัติกับคนรอบตัวเราทั้งในครอบครัวทั้งในที่ทำงานอย่างไรอย่างไรนั่นคือการปฏิบัติชนิดที่นำไปใช้งานแล้วอยู่ในรูปแบบของชีวิตประจำวันนำธรรมะไปใช้มีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งในวันนี้เรามาปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบท่านผู้ฟังรูปแบบของการนั่งสมาธิภาวนาซึ่งก็อีกว่าในรูปแบบของการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ได้จะจำกัดอยู่เฉพาะว่าต้องอยู่ในเรือนว่างนั่งขัดสมาธิหลับตามือวางไว้บนตักนั่นก็อย่างหนึ่งหรือว่าจะวิ่งอยู่ออกกำลังกายอยู่เดินอยู่หรือว่าอยู่ในรถโดยสารขับรถก็ได้แต่ว่าไม่ได้ต้องสื่อสารกับใครอยู่เงียบๆคนเดียวตั้งสติเอาไว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันชื่อว่าเป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบไหวอย่างนี้เรามาเริ่มปฏิบัติกันทุกฝั่งในปี2564นี้เราว่าเป็นปีที่เราจะต้องมาเพิ่มพูนปัญญาขัดเกลาลับมีดคือปัญญาของเรานั้นให้คมกริบให้จากที่มันด้านมันทื่อให้มันเงามันคมเราจึงต้องรู้จักที่จะแยกแยะทำความเข้าใจจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งฟังจิตของเราจะเป็นสมาธิได้เรามาฝึกกันวันนี้เราจะมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือการเจริญพุทธานุสติแล้วก็จะมาฝึกที่จะแยกแยะในระหว่างกรณีของคนพาลแล้วก็บัณฑิตที่ปีนี้เราจะเพิ่มพูนปัญญาของเราเราจึงต้องรู้จักว่าคนพาลคือคนโง่เป็นอย่างไรเราจึงต้องรู้จักว่าบัณฑิตคือความฉลาดคือคนมีปัญญานั้นเป็นอย่างไรในตัวเรานั้นมีทั้งส่วนที่เป็นพาลและส่วนที่เป็นบัณฑิตเราจะแยกแยะมันออกได้อย่างไรเรามาเริ่มด้วยการตั้งสติเอาไว้ก่อนท่านผู้ฟังสติในขั้นแรกคือการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมี5อย่างทั่วฟังในการจะทำจิตให้สงบข้าพเจ้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นี่คือตั้งพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นไว้ในใจต่อไปอีกระลึกถึงคุณของมารดาบิดาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์บิดามารดาให้เราเกิดมาครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ด้วยสิ่ง5อย่างนี้คือพุทโธธัมโมสังโฆพ่อแม่เราก็ครูอาจารย์พอเราระลึกถึง5อย่างนี้ทุกฝังให้ทั้งหมด5อย่างนี้มารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธเราจะตั้งพุทโธขึ้นไว้ในใจให้คุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ประดิษฐานตั้งสถิตไว้อยู่ในจิตใจของเราที่ท่ามกลางอกนี่แหละเราจะให้คุณของพระพุทธเจ้าในทุกๆข้อมารวมลงอยู่ในข้อพุทโธให้คุณในข้อพุทโธนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจะตั้งขึ้นไว้ได้ในเบื้องต้นก็นึกถึงคำว่าพุทโธนี่แหละเอาไว้ก่อนเหมือนเราจะไปตามหาคนสักคนหนึ่งคนหน้าตาเป็นยังไงเสียงเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาชื่อว่านี้คุณก็ไปถามหาดูไอ้คนนี้อยู่ที่ไหนคนนี้อยู่ที่ไหนมันถึงจะค่อยตามหากันเจอได้เหมือนกันบางทีคุณข้อพุทโธเนี่ยเรายังทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อะมันเป็นคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากเอาเราเริ่มต้นจะทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เริ่มต้นโดยการมานึกถึงคำพุทโธนี่แหละเอาไว้ก่อนตั้งพุทโธขึ้นเอาไว้ในใจของเราพอเราตั้งพุทโธขึ้นไว้ในจิตใจของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหรือจะไม่ได้มีความคิดนึกอะไรอื่นๆต่างๆบานมาเลยนะมันจะมีอยู่เป็นเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์มีลิงมีจระเข้มีสุนัขบ้านสุนัขยิ่งจอกนกแล้วก็งูเขาจับมันนำมาผูกเป็นเชือกแล้วก็ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมาผูกไว้กับเสาเอาก็ถ้าว่ามันยังมีแรงอยู่เนี่ยมันก็ต้องดึงเป็นธรรมดานอกจากว่ามันเชื่องแล้วจับมันเชื่องแล้วมาผูกไว้กับเชือกแล้วก็เอามาผูกไว้กับเสามันเชื่องแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่เท่านั้นมันแล้วแต่ว่าสัตว์นั้นมันมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเหมือนกันว่าเรานึกพุทโธขึ้นเนี่ยเราตั้งสติขึ้นมาระลึกนึกถึงแต่คนปฏิบัติอานาปานสติก็นึกอยู่กับลมหายใจแต่คนปฏิบัติพุทธานุสติก็มานึกอยู่กับพุทโธแต่คนปฏิบัติธรรมานุสติสังขานุสติวิธีนามรูปวิธีการเคลื่อนไหวต่างๆก็ใช้วิธีต่างๆที่ตนถนัดไปนั้นเครื่องมือมันใช้ได้หลายอย่างอยู่ประสงค์อย่างเดียวกันก็คือให้ตั้งสติเอาไว้ได้อันนี้เหมือนกับว่าเราตั้งเสาขึ้นแล้วก็เอาเชือกมาผูกแล้วด้วยมันก็อยู่ที่ว่าสัตว์เหล่านั้นมันเชื่องหรือไม่เชื่องหรือว่ามันมีแรงหรือว่ามันหมดแรงแล้วถ้ามันยังมีแรงอยู่มันก็จะดึงเชือกก็จะตึงเสาก็จะได้รับแรงเหมือนกันว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยกำลังตัณหาเนี่ยมันยังมีมากอยู่ไหมเพราะว่าสิ่งที่คอยเชื่อมเสียงกับหูแล้วเข้าสู่ใจของเราเนี่ยมันคือตัณหาสิ่งที่คอยเชื่อมลิ้นกับรสและให้มันเข้าสู่ใจของเราเนี่ยมันคือตัณหาสิ่งที่คอยเชื่อมธรรมารมณ์กับใจแล้วให้เกิดมโนวิญญาณเนี่ยมันคือตัณหาเชื่อมมาแล้วเข้าสู่จิตใจเหมือนมันถูกดึงเลยดึงตับมันจะตับหลุดหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าตัณหาเนี่ยมันมีแรงมีกำลังมากหรือน้อยถ้ามันยังมีกำลังอยู่มันก็จะดึงไปได้คือไล่มาจากที่ว่ากำลังมากเช่นความคิดนึกบางอย่างเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องจิปาถะคิดไปเอาลืมพุทโธละลืมพุทโธลืมลมหายใจลืมไปเมื่อไหร่อันนี้คือเผลอละเผลอนี่หมายความว่าเชือกขาดแล้วเสาล้มแล้วกำลังตัณหามันมีมากลิงเนี่ยมันแข็งแรงมันคงจะเป็นกอริลลาหลังเงินขนาด150กิโลกรัมมีกำลังมากดึงไปเนี่ยเชือกเอาไม่อยู่ลากไปทั้งเสาทั้งเชือกนั่นคือตัณหาที่คอยเชื่อมเจ้าใจกับธรรมารมณ์นั้นมันยังมีกำลังอยู่มากด้วยสติก็เผลอไป ผลอไปเพลินไปมันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าโอ้นึกได้นึกได้นึกได้ว่าโอ้ฉันลืมไปแล้วนี่เนี่ยพุทโธเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยลมเนี่ยพอนึกได้ว่าลืมไปแล้วเนี่ยนั่นคือสติมาแล้วทุกวันเพราะว่าเรารู้ว่าเราลืมไงความระลึกได้นี่น่ะคือสติแล้วนี่ท่านจึงบอกว่าเมื่อไหร่คุณรู้ว่าคุณโง่เนี่ยนะคุณเริ่มฉลาดแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่เรารู้ว่าเราเผลอสตินั่นคือคุณมีสติแล้วมีสติว่าเอาฉันเผลอไปแล้วเราจะทำไงระลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับพุทโธไงระลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับลมไงพอเราระลึกได้ตั้งสติขึ้นไว้นั่นคือผูกเชือกกลับใหม่ตั้งเสาขึ้นใหม่เสาตั้งขึ้นสติตั้งไว้สติเราก็จะเริ่มมีกำลังขึ้นหน่อยหนึ่งตั้มฝังสติมีกำลังขึ้นหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งจากทุกเวลาทุกขณะจิตที่เรามาระลึกถึงมันเพราะว่าเวลาที่เราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหนเนี่ยจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพอจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังมีกำลังขึ้นมาพลังกำลังของจิตตรงนี้แหละที่จะทำให้มันค่อยๆรวมลงรวมลงระงับลงระงับลงตัณหากิเลสพวกนี้มันจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงคือว่าตัณหานี่ท่านฟังมันเป็นตัวเชื่อมอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นช่างเชื่อมมันเชื่อมติดไว้อยู่แล้วทีนี้ไอ้ความที่มันเชื่อมติดไว้เนี่ยมันจะมีความพยศเล็ดลอดหลุดออกมาเป็นลักษณะของราคะโทสะโมหะทำให้ช่องทางต่างๆนั้นมันวุ่นวายเสียงภาพกลิ่นความคิดนึกพอมันถูกตัณหาเชื่อมเอาไว้มีอะไรมากระทบมากเข้ามากเข้ามันก็สะดุ้งผลิตออกมาเป็นความร้อนความหนาวความมืดเป็นความหิวคือราคะโทสะโมหะไปทีนี้พอเราตั้งสติไว้ในความพยศของสัตว์ทั้ง6ชนิดนี้มันจะค่อยถูกฝึกเข้าฝึกเข้าให้มันระงับลงระงับลงกิเลสเนี่ยระงับไปพอกิเลสระงับและสลัดทิ้งว่างไปได้จิตเราก็จะเป็นสมาธินุ่มๆเย็นๆอยู่ความที่จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเรามาตั้งสติเอาไว้ท่านบอกว่าสัมมาสตินี่แหละถ้าบุคคลมีอยู่แล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้คนที่ทำความเพียรอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีสัมมาวายามะด้วยเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะที่เกิดตามช่องทางต่างๆนั้นมันลดลงเบาบางไปสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดลงสติที่เป็นกุศลธรรมความดีมีมากขึ้นลักษณะที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มนี่คือสัมมาวายามะเราก็มีทั้งสัมมาวายามะด้วยมีทั้งสัมมาสติด้วยมีทั้งสัมมาสมาธิด้วยคนจะมาระลึกถึงตั้งสติเอาไว้ได้ศีลมันต้องมีอยู่แล้วมีอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องสมาทานพูดเป็นพิธีกรรมแต่สมาทานอยู่ในตัวอยู่แล้วคือหมายความว่าเรื่องพิธีการพูดคำอะไรมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆเอามาทำเอามาใช้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบเนี่ยถ้ามันเป็นปกติในชีวิตของเราแล้วเนี่ยก็คือเราก็มีศีลแล้วสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะก็มีอยู่ที่นั้นด้วยแล้วเลยความคิดนึกอะไรต่างๆที่มันมีมาเนี่ยมันก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยคือต่อให้มีความคิดที่ไม่ดีผ่านมาก็ตามมันไม่ใช่ของเรามันจะไม่ได้เรียกว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะได้บางทีเราก็ได้ยินอ่านข่าวได้ฟังเรื่องที่ไม่ดีต่างๆนั่นนี่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของเรามันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปเฉยเช่นเดียวกันนี่คือสัมมาสังกัปปะก็มีเกิดขึ้นในจิตใจมรรค8เนี่ยมีแล้วจุดนี้แหละสำคัญที่ว่าทั้ง8อย่างเป็นองค์ที่ประกอบเข้ากัน คือเริ่มจากศีลใช่ไหมเรามีศรัทธาก็ทำให้มีศีลมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบหนึ่งก็ตั้งสติไว้มีความเพียรทั้งหมดองค์ประกอบต่างๆแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งความที่มันเข้ากันได้ลงกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นน่ะคือสัมมาสมาธิเหมือนกับว่ามรรคแปดมันมาห้อมล้อมรักษาจิตของเราไว้มันเปรียบไว้เหมือนกับหม้อที่ก้นมันกลมๆเหมือนหม้อบัญเชียงแล้วก็วางอยู่บนฐานรองอย่างดีมันก็ไม่กลิ่นกลกเกล็กไปทางทิศนั้นทิศนี้ไอ้ความที่มันประกอบกันอยู่บนฐานได้นี่คือได้รับการรักษาเอาไว้เหมือนกันว่าจิตของเรามีสติรักษาเอาไว้มรรคแปดก็เพิ่มพูนรักษาป้องกันจิตของเราเอาไว้มีภาษาอะไรมากระทบเนี่ยมันมีแน่ความคิดบางทีมันก็ผ่านมาแต่มีใครทำกับข้าวเราก็ได้กลิ่นหรือว่ามีเสียงอะไรเราก็ได้ยินมันมีเป็นธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ไกลๆกันเป็นคนละส่วนกันเตือนใจกับว่ามันไม่เป็นเส้นน้ำต่อกันละกันคือเสียงเนี่ยจะไม่มาเป็นเส้นน้ำแล้วในสมาธิไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินไม่ได้รับรู้ได้ยินอยู่แต่ว่าไม่เป็นเส้นหนามมีกลิ่นมีร้อนมีเย็นไม่ใช่ไม่รับรู้อยู่แต่ไม่เป็นเส้นหนามเพราะจิตของเราเป็นสมาธิท่านผู้ฟังเรามาดูให้ดีดูที่ร่างกายของเรานี้ร่างกายของเราที่มีทั้งส่วนที่เป็นรูปด้วยมีทั้งส่วนที่เป็นนามด้วยสองส่วนนี้ประกอบกันเป็นตัวเราขึ้นมาคือถ้ามีแต่รูปคือร่างกายแต่ไม่มีจิตใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นคนขึ้นมาไม่ได้มันก็เป็นหุ่นยนต์ตามโปรแกรมที่เขาจะตั้งเอาไว้ว่าให้รับรู้หรือให้พูดให้ตอบอย่างไรไม่ได้มันต้องมีทั้งสองส่วนสองส่วนประกอบกันเป็นนามแล้วรูปเป็นร่างกายเป็นคนขึ้นมาคนหนึ่งในจิตใจร่างกายของเรานี้มันก็จึงรับรู้สิ่งที่เป็นสุขก็ได้สิ่งที่เป็นทุกข์ก็ได้หรือสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ได้คือมีการรับรู้เพราะมันมีนามคือมีสุขมีทุกข์รู้สึกได้ทุกคนเป็นอย่างนี้พอเรามีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างทุกคนเป็นนะแล้วในแต่ละคนละคนเนี่ยมีส่วนที่เป็นพาลก็มีอยู่ในร่างกายจิตใจของเรามีส่วนที่เป็นบัณฑิตก็มีอยู่ในร่างกายจิตใจของเราอย่างตอนนี้เรานั่งสมาธิทำจิตให้สงบนี่ส่วนที่เป็นบัณฑิตนี่ออกมาแล้วมีอำนาจเหนือมีกำลังตั้งขึ้นไว้ส่วนที่เป็นคนพาลคนโง่มันไม่ออกมาก็สบายสุขสบายทุกข์เหมือนกันร่างกายของเราเป็นอย่างนี้แต่บางครั้งบางคราวที่ในจิตใจของเรามันก็มีส่วนที่เป็นคนพาลอยู่ด้วยใช่ไหมเวลาส่วนที่เป็นคนพาลคนโง่คนหลงมันออกมานี่มันก็จะทำสิ่งที่บาดบาลสิ่งที่มันไม่ดีเช่นด่าคนพูดส่อเสียดคิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดกลุ่มใจมีปัญหาเสียใจนั่นนี่อ่อนใจท้อใจหมดกำลังใจอันนี้คือลักษณะของคนพาลคือคนโง่คือคนหลงเขาก็มีสุขมีทุกข์เหมือนกันคนเวลาเรามีสุขเนี่ยแล้วเกิดเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในสุขนั้นนั่นก็เรียกโง่คือคนบ้านคนเรามีทุกข์แล้วเกิดกลุ่มใจโอ้ทำยังไงกลุ่มใจนั่นก็โง่คือคนบ้านหรือมีสุขแล้วเสียความสุขไปคนนั้นก็ไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ด่าคนนั้นบ้างด่าคนนี้บ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็โง่แล้วคือคนพาลออกมาส่วนที่เป็นพาลของเราก็ออกมามีอำนาจเหนือออกมาครอบงำร่างกายจิตใจของเราไว้นี่คือข้าพเจ้าต้องการให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบดูส่วนต่างว่าเอาอย่างตอนนี้เรามีความดีอยู่เนี่ยเรารักษาตั้งสติไว้ได้อยู่เนี่ยนี่มันดีแต่บางคราวเราเผลอไปลืมไปมันก็เลยส่วนที่เป็นคนผ่านก็ออกมา ในร่างกายของเรามีทั้งผ่านมีทั้งบัณฑิตอยู่ในตัวคนเดียวกันพูดง่ายๆคือมีด้านมืดด้วยมีด้านสว่างด้วยอยู่ในตัวเดียวกันนี่อย่างน้อยนะมีสองบางคนเนี่ยมีสามมีสี่ส่วนเดือนพานเนี่ยแยกออกไปอีกสามสี่ตัวส่วนเดือนบัณฑิตเนี่ยแยกไปสองสามตัวบางทีมีเขาจึงเรียกว่าเป็น multiple personality หรือว่า split personality จริงทุกคนมันเป็นหมดอะอย่าไปว่าเป็นโรคทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเลยว่าเป็นคนสองบุคลิกหรือเป็นคนแบบไบโพล่าอะไรเงี้ยคือทุกคนมันเป็นอยู่แล้วไงถ้าทุกคนเป็นคนบ้าแล้วจะเรียกว่าคนบ้าได้ไงไม่ใช่มันก็ปกติกันทุกคนคือมันบ้ากันทุกคนว่างี้ดีกว่าถ้าจิตใจของเรายังมีกิเลสยังมีพาหนะยังมีบัณฑิตอยู่ยังไงมันเป็นบ้าอยู่แล้วมีความวิปริตมีความวิปลาสอยู่ที่เวลาไหนตัวไหนมันจะออกมาแล้วเองแล้วมันก็อาศัยร่างกายเดียวกันนะส่วนที่เป็นพานก็มีส่วนที่เป็นบัณฑิตก็มีหรือมากไปกว่านั้นก็มีก็ได้เสวยสุขเสวยทุกข์เหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละเอาแล้วมันต่างกันยังไงเนี่ยท่านจึงให้เราต้องรู้จักแยกแยะตัวฟังในที่นี้ความแตกต่างกันเราต้องทำความเข้าใจอย่าใช้ท่านฟังได้ฟังพระสูตรสั้นๆที่มาในสังยุตตนิกายพูดถึงหลักการตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคนพาลมีอวิชชาเป็นเครื่องห่อหุ้มประกอบพร้อมแล้วด้วยตัณหากายนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็ตั้งขึ้นพร้อมแล้วกล่าวคือมีกายด้วยมีนามรูปนั้นเป็นภายนอกด้วยเป็นของคู่กันเราอาศัยของเป็นคู่อย่างนี้ย่อมเกิดปัสสะเกิดอายตนะถึง6ทางนั่นเดียวซึ่งเมื่อมีการสัมผัสแล้วทั้งหมดหรือแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคนพาลก็สวยสุขและทุกข์อีกสุดท้ายเมื่อคนบัณฑิตที่มีอวิชชาเป็นเครื่องห่อหุ้มประกอบพร้อมแล้วด้วยตัณหากายนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็ตั้งขึ้นปรามแล้วกล่าวคือมีกายนี้ด้วยมีนามรูปอันเป็นภายนอกด้วยเป็นของคู่กันเราอาศัยของเป็นคู่กันอย่างนี้ย่อมเกิดปัสสะเกิดอายตนะถึง6ทางนั่นเดียวซึ่งเมื่อมีการสัมผัสแล้วทั้งหมดหรือแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งบัณฑิตก็สวยสุขและทุกข์ด้วยภิกษุทั้งหลายก็ในระหว่างคนพาลกับบัณฑิตดังที่กล่าวมานี้อะไรเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเครื่องกระทำให้ต่างกันระหว่างคนพาลกับบัณฑิตภิกษุทั้งหลายจึงได้กราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้อนี้เป็นการชอบแล้วขอให้อัตถาแห่งภาษิตนั้นแจ่มแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วจะได้ทรงจำไว้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้คือเมื่อคนพาลถูกอวิชชาใดห่อหุ้มแล้วประกอบพร้อมแล้วด้วยตัณหาใดกายนี้จึงตั้งขึ้นพร้อมอวิชชานั้นเป็นสิ่งที่คนพาลละไม่ได้ด้วยตัณหาก็ยังไม่สิ้นรอบด้วยที่เป็นดังนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าคนพาลไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบเพราะเหตุนั้นคนพาลจึงเป็นผู้เข้าถึงกายเพราะการแตกทำลายแห่งกาย คนผ่านเป็นผู้เข้าถึงกายอยู่ย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายไปได้เรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนเมื่อบัณฑิตถูกอวิชชาใดห่อหุ้มแล้วประกอบพร้อมแล้วด้วยตัณหาใดกายนี้จึงตั้งขึ้นพร้อมอวิชชานั้นเป็นสิ่งที่บัณฑิตละได้แล้วด้วยตัณหานั้นก็สิ้นรอบด้วยที่เป็นดังนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าบัณฑิตได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบเพราะนั้นบัณฑิตจึงไม่เข้าถึงกายอื่นเพราะการแตกทำลายแห่งกายนี้เมื่อไม่เข้าถึงกายเขาจึงพ้นจากการเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจในความคับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเรื่องทำให้ต่างกันระหว่างคนพาลกับบัณฑิตกล่าวคือระบบปรมจริยาบาทที่แตกต่างกันนี่เป็นพระสูตรสั้นๆท่านผู้ฟังให้เห็นถึงความแตกต่างกันของการปฏิบัติคือการประพฤติพรหมจรรย์เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังศีลเราก็มีนะไม่ใช่ศีล5ธรรมดาศีล8ด้วยศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์จิตใจเราตั้งสติกำหนดสติเอาไว้สมาธิก็เกิดปัญญาใกล้กรุณก็มีอันนี้ศีลสมาธิปัญญามีพร้อมเลยเนี่ยเป็นการประพฤติพรหมจรรย์โอเคนะทีนี้ในบางครั้งบางคราบางเวลาที่เราทำผิดพลาดเผลอสติไปลืมนึกถึงศีลมันก็ไม่มีศีลานุสติแล้วพูดไม่ดีนั่นนี่ก็ไม่มีสัมมาวาจาด้วยนั่นคือลักษณะการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่ดีอยู่ยังไม่ถูกยังไม่ได้ปฏิบัติให้มันดีได้ก็มีส่วนที่เป็นพาลอยู่ทีนี้ในพระสูตรสั้นๆนี้ท่านยกเรื่องของบัณฑิตยกเรื่องของคนพาลเนี่ยบัณฑิตนี่คือเอาบัณฑิตขั้นสูงสุดเลยคือเอาพระอรหันต์เลยโดยพูดถึงความที่จะไม่เข้าถึงกายอื่นถ้าเพื่อว่าเมื่อกายนี้แตกดับไปการไม่เข้าถึงกายอื่นนั่นก็คือไม่ต้องมาเกิดมาแก่อีกคือไม่มีชาติคือการเกิดเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบได้เพราะอะไรนะเพราะละอวิชชาได้เพราะทำให้ตัณหาสิ้นไปรอบได้คำว่าสิ้นรอบตามฝั่งกับละเนี่ยมันมีความหมายคล้ายคลึงกันคือถ้าไม่สิ้นรอบใช่ไหมรอบหนึ่งกับพันเข้าอีกรอบหนึ่งกับพันเข้าอีกคือการพันเข้าพันเข้าทีละรอบละรอบนี่นี่มันคือพันไปเรื่อยๆปมมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นก้อนมันก็ยิ่งหนาขึ้นนี่คือลักษณะที่ตัณหามันเพิ่มพูนพอกพูนขึ้นเปาะลงไปเปาะลงไปนี่คือคนผ่านตัณหาเนี่ยมันยังไม่สิ้นไปหมดเปาะเพิ่มลงไปอีกอวิชชาเนี่ยมันยังล่าไม่ได้มันยังฝังรากลึกอยู่ทีนี้ในตัวเราคนเราคนหนึ่งนี่มีทั้งส่วนที่เป็นผ่านมีทั้งส่วนที่เป็นบัณฑิตอยู่ในตัวคนเดียวกันในพระสูตรที่ท่านยกมานี้แต่บุญเหมือนเป็นสองคนแต่สองคนเนี่ยคือพูดแยกแยะให้เห็นว่าถ้าบัณฑิตนี่คือเอาบัณฑิตสูงสุดเลยคือเอาพระอรหันต์เลยแต่พฤติกรรมมันแตกต่างกันนิดเดียวซึ่งความแตกต่างกันนี้เดียวเนี่ยมันอยู่ในคนเดียวกันของตัวเราเองนี้ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเผื่อว่าตัณหามันเพิ่มพูนพอกพูนมัดเข้ามัดเข้าไม่สิ้นราบใช่ไหมเมื่อไรก็ตามอวิชชาเนี่ยมันยังละไม่ได้มันยังฝังอยู่นี่แหละนี่แหละ คือส่วนที่เป็นคนผ่านของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเรามีความอยากไงทุกฝั่งนี้สำคัญแล้วเรามีความอยากที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันอยากให้งานเป็นอย่างนี้อยากให้ครอบครัวเป็นอย่างนี้อยากให้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อยากให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้มีความอยากปุ๊บเนี่ยไม่สิ้นราใช่ไหมถูกอภิชาเนี่ยมันห่อหุ้มแล้วเหมือนกันแหละทั้งสองคนคนเรามันมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่มีตัณหาอยู่มีตัณหาอยู่มีอวิชชาห่อหุ้มอยู่แล้วมันเพิ่มไหมถ้ามันเพิ่มมันพอกพูนมีมากขึ้นนี่คือส่วนที่เป็นคนผ่านเนี่ยมีกำลังมี power มีอำนาจออกมาแล้วครอบคลุมร่างกายและจิตใจของเราเป็นสมุนเป็นลูกน้องของมันเลยแล้วแต่ในขณะที่ตัวเราเองก็มีอวิชชาห่อหุ้มมีตัณหาประกอบเอาไว้อยู่ในสังสารวัฏนี่แหละมีผัสสะมากระทบแล้วขูดกราวไอ้เจ้าอวิชชาให้มันออกได้ทำตัณหาเนี่ยให้มันคลี่ออกคลี่ออกถอนมันออกถอนมันออกได้บ้างไอ้ความได้บ้างมากก็ตามน้อยก็ตามนี่คือส่วนที่เป็นบัณฑิตในตัวของเราเนี่ยมันออกมาทำงานแล้วออกมาทำงานในเบื้องต้นเบื้องแรกก็ทำให้อวิชชาเนี่ยมันจางคลายไปเบื้องต้นเบื้องแรกก็ทำให้ตัณหาเนี่ยมันค่อยวนออกวนออกคือมันเบาบางลงขูดออกได้บ้างแต่ตัณหาและอวิชชานั้นต้องฟังมันก็ไม่เที่ยงมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันถ้ามีภาษาอะไรมากระทบแล้วคุณไม่เห็นไม่เข้าใจอวิชชาสวะมันก็เพิ่มปูนเบ้าปูนขึ้นทันทีอวิชชามันก็เพิ่มส่วนที่เป็นคนพาลในจิตใจของเรามันก็เพิ่มขึ้นมาหรือมีความอยากในเรื่องการงานอยากในเรื่องครอบครัวอยากในเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากในเรื่องการอยากในเรื่องอะไรก็ตามความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยากที่จะไม่มีไม่ได้นะมันก็อยากเหมือนกันนะพอมีความอยากเพิ่มขึ้นตามงานอะไรต่างๆที่เราตั้งความเพียรเอาไว้สักอย่างใดอย่างหนึ่งนะทุกฟังตัณหานี่มันจะสิ้นรอบไปนี่ไม่ได้เลยนะมันจะมัดเข้ามัดเข้ามันจะไม่สิ้นไปรอบมันจะไม่ได้คลี่ออกทีละรอบละรอบตามภาษาที่มากระทบแต่มันจะมัดเข้าทีละรอบละรอบตามภาษาที่มากระทบเอาอย่างนี้ส่วนที่เป็นคนผ่านมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มได้ลดได้ทุกฝั่งเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันอวิชชาตัณหาก็เพิ่มได้ลดได้ตามแต่เงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยนั่นคืออะไรตัวมันเองเนี่ยมันมีกระบวนการให้ตัวเองมันเพิ่มอยู่แล้วนี่คือตัณหาอวิชชาตัณหาเนี่ยท่านจึงบอกว่าถมไม่เต็มเพราะว่าตัวมันเพิ่มตัวมันเองมัดเข้าทีละรอบมัดเข้าทีละรอบอวิชชามันก็มืดมืดแล้วมันก็มืดอยู่นั่นน่ะเพราะมันเพิ่มตัวมันเองรากมันก็ยิ่งฝังลงลึกลงลึกไปเรื่อยๆเพราะว่ากระบวนการที่มีอวิชชามันก็เพิ่มอวิชชาตัวมันเองเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าเพิ่มยังไงเอาถ้าคุณไม่รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ปะมีผัสสะมากระทบแล้วฉันก็ไม่รู้อีกเหมือนกันอ่ะความไม่รู้ก็เพิ่มขึ้นภาษาอีกอันหนึ่งมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เพิ่มขึ้นอีกอวิชชาตัณหาล่ะโอ้ชอบก็มีกามตัณหาไม่ชอบก็วิภวตัณหามีความอยากตั้งขึ้นไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องกามพอไม่ได้ปุ๊บก็มีวิภวตัณหาวิภวตัณหาก็เพิ่มขึ้นจากกามตัณหาเพราะคุณอยากที่จะไม่ได้สิ่งนี้คุณก็เลยอยากที่จะไปได้สิ่งอื่นอีกกามตัณหาภาวะตัณหาก็เพิ่มขึ้นอีกโอ้มันร้ายกาจมากบุฟังตัณหาวิชาคือคนโง่เนี่ยมันก็โง่ดักดานอยู่ร่ำไปไม่ได้ท่านบุฟังกระบวนการความโง่กระบวนการความผ่านกระบวนการของตัณหาวิชานี่ถ้าไม่มีอะไรมาป้องกันมันเนี่ยนะมันทำงานก็วันนี้นะมีแต่จะโง่ลงโง่ลงแล้วก็โง่ลงมีแต่จะดักดานลงมีแต่จะเป็นผ่านมากขึ้น นี่แต่จะมีตัณหาวิชาพ่อพูนหนาสะสมนี่ทำไมแก้ไขนะวิธีที่จะให้ตัณหาวิชามันละไปได้เนี่ยมันมีหลายอย่างลำฝังเราคิดว่าบางทีเราตั้งสติได้เราลึกถึงเรื่องดีๆเรื่องดีๆนี่หมายความว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจเมตตามีการสละออกจากะมีการแบ่งปันมีการบำเพ็ญประโยชน์พวกนี้การบริบูรณ์ชอบทางกายวาจาใจทั้งหลายเนี่ยทำความดีในชีวิตเรานี่แหละง่ายๆนี่นี่ทำให้ตัณหาเนี่ยมันลดลงแล้วนะทำให้อวิชชาเนี่ยมันเริ่มลอกออกลดลงละไปได้มันมีมันเป็นมันทำได้ความดีมันก็มีความไม่ดีมันก็มีแต่มีเหตุแห่งความไม่ดีความไม่ดีก็เพิ่มมีเหตุแห่งความดีความดีก็เพิ่มความไม่ดีก็คงที่เอาไว้แล้วถ้าเราทำต่อไปความไม่ดีนั้นก็ละออกถอนออกด้วยความดีที่เรากำลังพูดถึงนี้คือมรรคแปดนั่นเองถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นมาให้ได้อย่างดีเลยสติที่มีในทุกฝังจะทำให้ตัณหาเนี่ยมันไม่พอกพูนขึ้นอย่างที่ว่าเพราะว่าเรามีการสำรวมอินทรีย์มีการรักษาตาหูจมูกลิ้นกายและใจตั้งสติขึ้นแล้วมีอะไรมากระทบถ้าเป็นสุขมันก็จะไม่ได้ทำให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาไม่มัวเมาไม่เพลินใช่ไหมตัณหามันจะเพิ่มได้ไงมันก็เพิ่มไม่ได้แต่มีทุกขเวทนาล่ะเอาก็ฉันมีสติตั้งเอาไว้เห็นตามความเป็นจริงอดทนได้อดทนได้นี่วิภวะตัณหามันก็ไม่เพิ่มนะความอยากที่จะไม่ได้สิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่มีได้ไงเพราะคุณอดทนได้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดความด่าคำว่างานหนักงานเบาอดทนได้อดทนเนี่ยไม่ใช่เก็บกดนะทุกฝังเพราะเก็บกดเนี่ยคุณยังเก็บอกุศลธรรมเอาไว้ยังเก็บความอยากเอาไว้รอวันที่มันจะระเบิดออกมารอวันที่มันจะปะทุออกมานั่นคือเก็บกดมีสติอยู่ยับยั้งได้อยู่แต่ว่าไม่มีปัญญาเพราะว่าถ้ามีปัญญาเนี่ยมันจะไม่เก็บกดอ่ะมันจะอดทนได้คนอดทนเนี่ยจึงมีปัญญาตั้งวางเพราะว่าไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอดทนได้ความอดทนได้ต้องมีปัญญาประกอบไว้ด้วยจึงจะไม่มีอกุศลธรรมอยู่เก็บเอาไว้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะคุณก็อดทนได้ในประสานเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจอกุศลธรรมมันก็ไม่เกิดตัณหาที่เป็นความพอกพูนในลักษณะที่เป็นวิภวตัณหามันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องถอยออกถอนออกสิ้นไปวนออกทีละรอบวนออกทีละรอบสุขทุกข์ก็มีเหมือนกันแหละเป็นธรรมดาท่านผู้ฟังทุกคนในโลกนี้นะคือบางคนมาปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจสงบเย็นแล้วกลับไปบ้านเนี่ยคิดว่าโอ้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปหมดจิตใจฉันนี่จะต้องแบบว่าไม่มีความคิดนึกอะไรเลยทุกคนจะต้องปฏิบัติดีกับฉันทุกอย่างทุกอย่างต้องราบรื่นเหมือนพรมแดงโปรยด้วยกลีบกุหลาบก็รองเอาไว้ให้เดินตรงๆโอ้ยก็ธรรมดานี่แหละตรงฝั่งเอ้ยสุขทุกข์ก็มีเป็นธรรมดาดูพระพุทธเจ้าของเราดูจากเจ้าชายใช่ไหมแล้วก็มาบวชเป็นสมณะอยู่ป่าคนเดียวตรัสรู้แล้วฮาเลลูยาแล้วเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนี่บางทีก็ถูกคนด่าเหมือนกันนะบางทีก็อดอยากปากแห้งเหมือนกันไปบิณฑบาตอะไรไม่ได้บางทีก็ถูกเขาทำไม่ดีใส่ยังไม่ใช่ว่าโลกมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะท่านฟังมันก็มีผัสสะมีเวทนามีเวทนามีผัสสะตามแต่ประเภทของผัสสะนั้นมันจะเกิดสุขทุกข์มันก็มีเป็นธรรมดาทีนี้แหละตรงนี้แหละเราจะให้ส่วนไหนของร่างกายของเรามันเกิดมีขึ้นพัฒนาขึ้นอยู่ที่เราประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่ในจิตใจของเราที่ว่าตัณหาไม่สิ้นรอบ อวิชชาละไม่ได้นี่คือทำให้ส่วนที่เป็นพาลส่วนที่ไม่ดีดาร์กไซด์ด้านมืดในจิตของเรามันมีกำลังแต่ถ้าเราเริ่มลอกถอนอวิชชาได้เริ่มลื้อถอนตัณหาได้ส่วนที่เป็นบัณฑิตมีเพิ่มในจิตใจของเราส่วนที่เป็นพาลมันลดลงทันทีคำถามในที่นี้คือว่าเราจะทำยังไงให้เจ้าอวิชชานี่มันค่อยๆละค่อยๆเพิกถอนลดลงลดลงได้จะทำยังไงให้ตัณหาเหมือนสิ้นรอบบนออกได้มรรคแปดนี่ไงที่เราทำมาตั้งแต่ตอนต้นศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้ตัณหาอวิชชาเหมือนลดลงทำให้ส่วนที่เป็นคนพาลในจิตใจของเรามันน้อยลงศีลสมาธิปัญญาทำให้ส่วนที่เป็นบัณฑิตความรู้ความฉลาดปัญญานี่แหละมันจะมีได้ก็ต้องอาศัยสมาธิอาศัยกำลังจิตทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มีพื้นฐานมาจากศีลศีลสมาธิปัญญาง่ายๆแค่สามข้อจะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความฉลาดขึ้นมีวิชาเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยอวิชามันก็คลายไปจางคลายไปมีความเข้าใจถูกต้องในเรื่องเวทนาตัณหามันก็ค่อยลอกออกวนออกทีละรอบละรอบเพราะมีตัณหาแล้วมันจึงมีเวทนาไงท่านผู้ฟังถ้าเรามีความเข้าใจเวทนาถูกต้องตัณหาเนี่ยมันเกิดไม่ได้นี่เรามีสติสัมปชัญญะฟังกันอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วนะเพราะมีเวทนาต่างหากจึงมีตัณหาถ้าเรามีความเข้าใจเวทนาอย่างถูกต้องตัณหาเนี่ยมันเกิดไม่ได้ทำไมอ่ะเอาแต่คุณยินดีในสุขเวทนาคุณยินร้ายในทุกขเวทนาความยินดียินร้ายนั่นแหละมันคือตัณหาทันทีแต่ถ้าสุขเวทนาเราก็ไม่ได้จะยินดีในมันหรอกทุกขเวทนาคุณก็ไม่ได้จะยินร้ายในมันหรอกมันก็ธรรมดาสุขทุกข์ใช่ไหมสุขเราก็ไม่เผลอไม่เพลินไม่ยินดีในมันเห็นความไม่เที่ยงทุกขเวทนาเราก็อดทนได้ก็งั้นแหละโลกเราก็เป็นอย่างนี้มีสุขบ้างทุกบ้างทุกขเวทนาอดทนได้แล้วเราก็ไม่ได้ยินร้ายในมันไงพอเราไม่ยินดีในสุขเวทนาไม่ยินร้ายในทุกขเวทนาตัณหามันสิ้นรอบเลยท่านฟังรอบนั้นเนี่ยมันเกิดไม่ได้มันมัดเข้าฟันเข้าเนี่ยไม่ได้สำคัญนะเรื่องนี้ท่านฟังแค่นิดเดียวเนี่ยแหละไอ้ตรงจุดนิดนึงที่คุณมีสุขเกิดขึ้นมีทุกข์เกิดขึ้นมีเรื่องราวแล้วเนี่ยสติคุณทันไหมบางคนอาจจะผ่านไป2วันนู่นน่ะแล้วค่อยมานึกได้ก็ยังดียังนึกได้ท่านฟังบางคนนี่ตลอดชีวิตนี่บางทีนึกไม่ได้นะคิดว่าฉันถูกฉันเก่งอยู่คนเดียวไม่ใช่อ่ะบางทีเราก็ผิดบ้างก็มีบางทีบางครั้งเราพลาดบ้างก็ใช่ผิดพลาดนี่ยังไง2วันนึกได้เนี่ยมันยังดีท่านฟังบางคนครึ่งวันบางคนชั่วโมงนึงบางคนนาทีนึงนั่งสมาธิเผลอไปตามความคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ผ่านไปนาที2นาทีแล้วสักค่อยระลึกได้เอาเผลอไม่เป็นไรระลึกได้เมื่อไหร่ก็ตั้งสติไว้หรือบางคนมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดอยู่ตลอดนี่ปัญหานี่มันมัดเข้ามัดเข้าไม่ได้และในการที่เราเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆของสุขเวทนาทุกขเวทนาว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละอวิชชาเนี่ยมันลดลงด้วยอวิชชาเนี่ยเป็นรากของตัณหาตบวังเพราะอวิชชาลดลงลดลงตัณหาเนี่ยมันสิ้นราบสิ้นราบออกไปหมายความมากที่เรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยคุณไม่ได้พอกพูนตัณหาขึ้นใช่ไหมแล้วที่คุณมีวิชาความรู้เกิดขึ้นอวิชชาลดลงเนี่ยไอ้ความลดลงของอวิชชามันก็ทำให้ตัณหาเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันออกไปด้วยมันลดลงด้วยลองเปรียบเทียบนะท่านฟังว่าถ้าของเก่าก็ไม่ลดของใหม่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเราก็เพิ่มบ้างเป็นบางคราวบางครั้งลดเพิ่มเพิ่มมันก็เท่าเดิมไงเออแต่ถ้าลดลงไปเห็นตามความเป็นจริงอวิชชาต่างๆมันไม่เที่ยงไม่ดีไม่เป็น ทำความเข้าใจความดีวิชชาเกิดขึ้นตัณหาก็ลดลงลดลงลงตัณหาลดลงฉันก็ไม่พอกใหม่เพิ่มขึ้นวันหนึ่งวันนั้นมันจะมีท่านผู้ฟังที่ตัณหามันสิ้นรอบไปหมดอวิชชาเนี่ยละได้แล้วหมดไม่มีอวิชชานุสัยเหลืออยู่เลยอวิชชาไม่ห่อหุ้มตัณหาไม่ผูกมัดรัดรึงเอาไว้เหมือนกับสุนัขที่กัดสายเชือกที่มันผูกไว้อยู่กับเสานี่สายเชือกหนังที่ผูกคอไว้กัดกัดกัดกัดกัดกัดออกจนมันขาดมันก็วิ่งหนีไปได้ที่รัดรึงเราอยู่เนี่ยคือตัณหาที่ผูกไว้ตรงกลางเป็นเสาหลักของมันเอาไว้เนี่ยคืออวิชชาถ้าเสามันล้มหรือว่าเชือกมันขาดนี่ก็เราพ้นหนีรอดหลุดออกจากเรื่องจองจำคือสังสารวัฏได้ทุกฝังบัณฑิตเนี่ยทำได้ตามกระบวนการที่เราปฏิบัติมาที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างจนเรียกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8ที่เราสามารถได้ฟังธรรมเกิดมาบนโลกเนี่ยทุกคนน่ะทุกฝังมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่รู้ประกอบพร้อมด้วยตัณหาอยู่เราจึงมีความรู้สึกว่ากายนี้เป็นตัวเราของเรามีความรู้สึกว่ากายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วมันก็รู้สึกต่อไปที่สิ่งของนั้นคนนั้นสิ่งต่างๆรอบตัวเราความคิดด้วยอารมณ์ด้วยมีความรู้สึกไปตาเราตามเบลนยึดถือนั่นคือส่วนที่เป็นผ่านในร่างกายของเรามันทำงานถ้าเราไม่ยึดถือเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือส่วนที่เป็นบัณฑิตในร่างกายจิตใจของเรามันทำงานเราให้กำลังทุกฝังให้กำลังกับส่วนที่เป็นบัณฑิตอย่าไปให้กำลังกับส่วนที่เป็นคนพาลให้กำลังกับส่วนที่เป็นบัณฑิตแล้วสังเกตดูให้ดีตั้งสติไว้ให้ได้อยู่ตลอดเหลือเพลินไปบ้างบางครั้งบางคราวอันนี้ก็อาจจะมีได้อย่าไปให้เกิดความกังวลใจเสียใจไม่พอใจรู้สึกตัวเมื่อไรแล้วก็แก้ไขการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยตั้งหวังจึงเป็นระบบแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ระบบแห่งพรหมจริยวาทการปฏิบัติเนี่ยคือมันได้ทุกรูปแบบอะคุณอยู่บ้านแทนที่จะฟังเพลงดูทีวีก็อาจจะแบบเปิดเทศบ้างไม่ได้ฟังเพลงดูทีวีไปตลอดการดูทีวีก็ดูรีวิวรายการธรรมะบ้างก็ดีมีส่วนที่เป็นบันเทิงก็อาจจะมีบ้างบางครั้งบางคราวส่วนที่เป็นการศึกษาหาความรู้ก็ต้องมีส่วนที่เป็นการประพฤติปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบก็ต้องทำเหมือนกันได้ทุกรูปแบบจะอยู่บ้านบางคน work from home หรือบางคนต้องไปทำงานจริงต้องไปหาลูกค้าหรือไม่ได้หาลูกค้าแต่ต้องไปติดต่อเกี่ยวกับสิ่งของต่างต้องเดินทางด้วยสติสัมปชัญญะระมัดระวังนั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์มีเงินเก็บรู้จักที่จะศึกษาความรู้ใหม่ๆตั้งสติสัมปชัญญะมีสุขมีทุกข์บ้างก็รู้ตัวรอบคอบไม่เพลินไปตามสุขไม่วุ่นวายดิ้นหนีไปตามความทุกข์อันนี้คือการปฏิบัติธรรมแล้วนั่นแหละจะเป็นความแตกต่างกันท่านผู้ฟังในระบบของการประพฤติปฏิบัติซึ่งถ้าคนผ่านระบบของการประพฤติปฏิบัติของเขามันจะเพิ่มพูนตัณหาวิชาด่าบ้างไม่พอใจบ้างไม่มีมรรคแปดว่างั้นเถอะแต่ถ้าเรามีมรรคแปดอยู่ในร่างกายจิตใจของเรานั่นคือระบบแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องถูกต้องนี่คือหมายความว่ากิเลสตัณหาวิชามันลดลงจางคลายไปนี่คือระบบแห่งการปฏิบัติที่เราพูดว่าถูกต้องคือกิเลสมันเบาบางลงมันอาจจะไม่ถูกใจมันอาจจะทำยากในบางสถานการณ์บางสังคมกลุ่มคนก็บอกว่านี่มันเชยมันเฉมมันไม่ได้จะดีได้มันไม่ถูกเอาแต่ความที่กิเลสมันลดนั่นมันคือสัมมาอยู่แล้วเราไม่ได้หมายเอาถูกผิดตามความตัดสินของใครแต่หมายเอาตรงกิเลสมันลดเนี่ยมันคือดีการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังเป็นการปฏิบัติที่ทำให้กิเลสเราลดลงทำให้เจ้าคนพาลที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ย มันอ่อนกำลังทำให้บัณฑิตที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมีกำลังเพิ่มขึ้นสูงสุดนั่นแหละหลุดพ้นได้ทุกฝั่งหลุดพ้นได้ในการปฏิบัตินี้เรารักษาสติสัมปชัญญะของเราให้มันได้ตลอดทั้งวันมันจะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบัณฑิตในจิตใจของเราให้มันดีมีขึ้นได้ในรายการธรรมารับรุณช่วงของเข้าใจธรรมที่เราจะมาปฏิบัติกันเป็นรูปแบบอย่างนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมารับรุณท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ก็ได้ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ iso.fm ก็สามารถติดตามฟังได้เหมือนกันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปัน